श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के इस श्रृंखला में चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रील पारायण करेंगे 23वें श्लोक से 33वें श्लोक तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरितः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवैर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्वित्थितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जैसे हमने गत सत्र में कहा था कि भगवान ज्ञान की परिभाषा कर रहे हैं और ज्ञान यज्ञ है, वही श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं भगवान। और ये भी हमने कंक्लूड किया था कि ज्ञान यज्ञ है क्या और उसको प्राप्त कैसे करें, तो उसकी विधि क्या है। जैसे परमात्मा करुणावान है, हमें कहीं भी बीच में मझधार में तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो अगले श्लोक में भगवान इसकी बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। एक एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः पूरा श्लोक एक बार बोलता हूँ फिर बाद में साथ में दोहराएंगे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः साथ में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः दुबारा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया भगवान ज्ञान अर्जित करने की विधि बता रहे हैं कि प्री कंडीशन क्या है ज्ञान प्राप्त करना है तद विद्धि देखिए यहां विद्धि शब्द का प्रयोग किया भगवान ने जैसे हम बार बार कहते हैं कि जब भी कोई बात एम्फेसिस करनी है परमात्मा को तो विद्धि शब्द का प्रयोग करते विद्धि यानी कि जान लो अच्छी तरह से जान लो समझ लो तद तो ये इसे समझ लो तुम क्या समझना है अभी ये तीनों तृतीया विभक्ति है प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया और संस्कृत में तृतीया विभक्ति जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए है ये मेथड बताइए इंस्ट्रूमेंट है ज्ञान प्राप्त करने की विधि है प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत प्रणाम करके परिप्रश्नेन कोई भी मन में सवाल आता है तो वह प्रश्न पूछकर और सेवया सेवा की तृतीया सेवया सेवा करके तो ये अर्जुन तुम्हें जान लो कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछ के और सेवा करके ऐसा तुम करोगे तो ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति ते यानी तुम्हें ज्ञानम यानी ज्ञान उपदेक्षन्ति यानी कि उपदेश करेंगे कौन करेंगे ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानी पुरुष और तत्व को जानने वाले व्यक्ति जो हैं वह तुम्हें इसका उपदेश करेंगे सो साष्टांग नमस्कार करके उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करके सवाल पूछकर तुम ज्ञान प्राप्त करो वे तत्वदर्शी जो है दृष्टा जो है वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे सरल बात भगवान बता रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसमें। लेकिन बहुत महत्व की बात है, क्योंकि अगले सत्र में आपको पारद का डोज पिलाया गया था, बराबर। और ये कभी कभी ऐसा होता है, कभी ज्यादा भी चढ़ जाती है। पहले आपको ब्लिंकिंग रेड लाइट दिखाकर ये बताया गया था कि अपने आप को विधि विधान में अटका के मत रखिए, आगे बढ़ना है। लेकिन ये बात, ये दुधारी तलवार है, ये ज्यादा चढ़ गई तो भी तकलीफ है क्या? ये इसके लिए आपने तत्वबोध में देखा होगा, साधन चतुष्टय जो है उसमें सबसे पहली बात जो शंकराचार्य ने करी थी, यदि आपको याद है तो, वो है विवेक। विवेक यानी निरीक्षीर न्याय, बैलेंस ऑफ योर माइंड, कौन सी बात को कहां तक पकड़ना और अपनी उसको पचाने की शक्ति क्या है, वो उसका अंदाज लगाने के बाद उस बात को उसके पर अमल करना। नहीं तो क्या होगा, ये चढ़ जाएगा। इससे आपको लास्ट टाइम बताया, विधि विधान में अटके मत रहो, क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, भगवान ज्ञान की महिमा कर रहे हैं और बाकी सब जो है मात्र चित्त शुद्धि के लिए कर्म है, ये सारी बातें हमने करी। लेकिन यदि ये ज्यादा चढ़ गई तो वी विल रीच अ स्टेज जब हम कहेंगे कि अभी ये जो पूजा पूजा है इसे बंद करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मात्र भगवत गीता का ही अध्ययन करो। फिर वो शिव जी की मानस पूजा जो हमने अभी तक कंठस्थ करके रखी है, अच्छी तरह से गाने भी लगे हैं, रत्न कल्पित मासन जले भूल जाओ, ये धंधा नहीं करना है। यानी ये इतनी हद तक भी चढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। बात कुछ ऐसी है मित्रों कि मान लीजिए कि हमें एक नदी पार करनी है और वो गंगा नदी में हम जा रहे हैं, नाव में बैठे हैं और अकेले हैं आप मान लीजिए। सो यू आर सिटिंग इन ए स्मॉल बोट, छोटी सी नौका है और जिसमें आप बैठे हैं, और मान लीजिए कि वो नाविक भी है आपके साथ, चलिए ना, तो एक नाविक है एक आप हैं, नाव में बैठे हैं और आप नाव को चला रहे हैं या तो नाविक चला रहे हैं और आप जा रहे हैं। नहीं वो डुबुक वाली बात नहीं करना, हो डोंट वरी, नहीं तो कहोगे वापस वो डुबुक वाली बात आएगी, नहीं वो डुबुक वाली बात नहीं है। आप अकेले हैं नाव में, नाविक आपको लेके जा रहा है, आप किनारे पर पहुंच गए, सामने के किनारे पर, बराबर, और अभी वहां से आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है। अभी नाविक का काम था वो जो नदी है वो पार करना, वो तो वहां तक ही आएगा आपके साथ। अभी आपको ऐसा लगे कि ये नाव जो है वो तो बहुत काम की चीज है और उस किनारे से इस किनारे तक इसी नाव में बैठकर मैं आया हूं या तो आई हूं, तो इस नाव को मैं कैसे छोड़ूं? तो फिर किनारे पे उतर के आपने वो नाव को ले ली कंधे पे और चलने लगे। अभी आप आगे जहां जा रहे हैं वो रास्ता तो जमीन का है, वहां तो उस नाव की कोई उपयोगिता नहीं है, अभी उस नाव को आप सर पे उठा के चलो कि भाई ये नाव ने मुझे यहां तक ले आया, ये नाव बहुत काम की है, ये है वो है करके उसको सर पे उठा के रखो तो क्या करोगे आप, बोझा ढो रहे हो। समझ रहे इस बात को? यानी नाव में बैठकर आना भी है, ये जो भी शास्त्र में कह रहे हैं पूजा पाठ वगैरह जो भी हैं हमारे विधि विधान जो भी हैं यज्ञ वगैरह जो हैं वो सभी ये नाव रूप हैं। इसी नाव में बैठकर हम, यही नाव हमको किनारे पे लगाएगी, और ये नाव जो है वो चित्त शुद्धि की नाव है। यह नाव हमें किनारे पे लगाएगी, लेकिन फिर बाद में उस नाव को उठा के चलना नहीं है। बस फर्क ये विवेक ये है जिस विवेक की बात कर रहा है। फिर आगे की जो यात्रा शुरू होती है वहां फिर वो नाविक को वंदन करके नाव उसको सौंप दो ना, वो दूसरे किसी को ले आएगा। बट यू कैन नॉट बी पजेसिव ऑफ कैरिंग दैट बोट विथ यू। बस ये विवेक जो है इसको आत्मसात पहले करना है। ये सारी चीजें जो यहां बताई जा रही हैं आपको, जिस तरीके से बताई जा रही हैं, उसमें कहीं भी अविवेक ना हो जाए, अपने आप को कहीं गुमराह ना कर दें, भटक जाएं। मान लीजिए कि आप मझधार में हैं और सोचा कि ये नाव तो दिस इज यूजलेस, तो आप दूसरे किनारे पे मझधार में से कुदकी मार के जा नहीं सकते। जब तक आप किनारे पर नहीं पहुंचते तब तक उसी नाव में बैठे रहना पड़ेगा। ये गलती कभी मत करना। इसलिए मैंने कहा ना कि वो आपको जो लास्ट टाइम जो डोज दिया गया था वो ज्यादा चढ़ गई तो भी प्रॉब्लम है। तो ये विवेक बरतना जरूरी है। तो भगवान वापस बात तो ज्ञान यज्ञ की ही कर रहे हैं, ज्ञान ही प्राप्त करना है। इसलिए क्या कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन, तद्विद्धि। अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत सारे दलीलबाजी कर ली, क्या युद्ध नहीं करने के लिए जो भी लॉजिक देना था वो सारी बातें कर दी। तो अर्जुन ने तभी भगवान को ये कन्विंस करने की कोशिश करी, इसे यही बात है कि कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है, युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के रूप में उसको कर्म करना है। यानी अर्जुन मझधार पर खड़े हैं और वो नाव छोड़ना चाहते हैं, तो भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि यदि तुमको ऐसा लगता है, यू नो भगवान भी अर्जुन की मनस्थिति को बराबर जानते हैं, कि तुमको ऐसा लगता है कि तुमको ये नाव छोड़ देना है क्या, लेकिन तुमको तैरना तो नहीं आता। मझधार में तुम नाव छोड़ दोगे यूजलेस समझकर कि भाई इसका तो कोई उपयोग नहीं आगे जाकर, तो यही छोड़ देता हूं, और बीच मझधार में भी आप उस नाव को छोड़ दोगे आप और खुद की मार ली बीच में, तो क्या होगा, डूब जाओगे, तो तैरना तो आता नहीं। तो भगवान यहां क्या कहते हैं कि पहले किसी तरवैये के पास जाकर तैरना सीख लो। जो तैराकू है, जो स्विमर है, उसके पास से जाकर स्विमिंग सीख लो, फिर बाद में नाव में से मझधार में कूद की मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तैरना आता है, वो तो नहीं आता। इसलिए भगवान यह विद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अर्जुन बराबर जान लो, समझ लो इस बात को, गलती मत करना। क्योंकि अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, पिला दी, ज्यादा न चढ़ जाए। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानते हो कर्म का त्याग करके, तो पहले किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाओ और विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि तैरना सिखाने वाला जो है वो दूसरा है, वो मैं नहीं हूं। स्विमर, स्विमिंग सिखाने वाला जो है वो मैं नहीं हूं, मैं तो तुमको नौका में बिठा के ले जा रहा हूं, मेरे साथ चलना है। यानी जो नाविक होता है वो नाविक आपको तैरना नहीं सिखाएगा। तैरना सीखने के लिए आपको स्विमिंग क्लासेस में जाना पड़ेगा। तो भगवान ये बात कर रहे हैं कि पहले किसी स्विमिंग क्लासेस में जाओ जहां जो एक्सपर्ट जो है उसके पास से तुम पहले तैरना सीख लो, और फिर बाद में मझधार में कूद की मारो, कहीं भी कूद की मारो, और फिर आगे जाकर उस नाव को ढोने की भी जरूरत तुम्हें महसूस नहीं होगी। मैं लौट जाऊंगा दूसरे किसी को लेने के लिए, दूसरा अर्जुन कहीं तैयार खड़ा ही होगा। क्या तो लेकिन इस मझधार में भगवान अर्जुन को वो स्विमर के पास भेज भी नहीं सकते, और यह भगवान का इंटेंशन भी नहीं है कि तुम किसी स्विमर के पास अभी कभी चले जाओ। मात्र अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि और नॉर्मली ऐसा होता है जब भी किसी बच्चों को हम सिखाने की कोशिश कर रहे, खास करके जो लोग ट्यूशंस करते हैं उनकी ये अनुभूति शायद रही होगी। एक जमाने में मैं भी करता था, तो कोई ऐसा स्टूडेंट आ गया तो आपको उसको कहना पड़ता है कि भाई मैं तुमको तो मैं नहीं सिखा सकता, तुम किसी और के पास चले जाओ, या तो डॉक्टर की बात करो। चलो भाई, कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो आपका जो दर्द है, मर्ज है, उसका सही सही इलाज नहीं कर पाता है, तो फिर वो प्रिस्क्राइब करते हैं, दूसरे के पास चले जाओ। अपने जीपी के पास गए, अभी जीपी ने रोज बरोज का जो अपना डॉक्टर है वो बोलता है कि नहीं, अभी वो एक्सपर्ट के पास आपको भेज देता है कि भाई तुम्हें मेरी ट्रीटमेंट रास नहीं आ रही है, मारी दवा तने लागू नहीं पड़ती, और ज्ञान मार्ग में दवा लागू नहीं कभी पड़ती है जब भी श्रद्धा की कमी होती है। जहां से हम ज्ञान अर्जित करते हैं वहां यदि हमारे श्रद्धा नहीं है, मान लीजिए कि हमने तत्वबोध का दर्शन किया, भी तत्वबोध शंकराचार्य जी ने इतने इलेबरेट इसके इससे हमारे सामने रखा, लेकिन यदि यह तत्वबोध हमारे पल्ले नहीं पड़ता है तो इसमें कमी शंकराचार्य की नहीं, हमारी श्रद्धा की है। समाधि षटक संपत्ति में भी श्रद्धा थी, याद होगा आपको, बराबर, क्षमा दमा परमा तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, बराबर। तो श्रद्धा इज अ क्वालिफिकेशन फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होना आवश्यक है, और भगवान कहते हैं कि यदि तुझे किसी एक महापुरुष में श्रद्धा नहीं है, मेरे में भी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अभी तो अर्जुन को कृष्ण सखा के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं ना, तो ठीक है, तू किसी और महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर लो। लेकिन अर्जुन भी काफी विचक्षण है, उनको भी श्रेय चाहिए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन भी भगवान को वैसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, ही नोस लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है भगवान कहते हैं वो मैं तुमको बताता हूं, प्रचलित प्रणाली जो है वो निष्काम कर्मयोग में लगे रहो, जिज्ञासा पूर्वक किसी ब्रह्मनिष्ठ तत्ववित्ता के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करो। फिर ये प्रोसेस आगे भी भगवान बताने वाले हैं, अगले श्लोकों में ये बात आगे आने वाली है क्या। और सबसे पहली कंडीशन भगवान ने बताई प्रणिपाते न साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। अब ये प्रणिपात और ये दंडवत प्रणाम क्या है एग्जैक्टली, हम बोलते तो हैं दंडवत दंडवत दंडवत, लेकिन ये दंडवत प्रणाम करने के लिए भी संस्कृत में उसको डिफाइन किया गया है। कहते हैं साष्टांग नमस्कार करते हैं, शब्द का प्रयोग तो बार बार किया है, उसके लिए श्लोक है उरसा शिरसा चैव मनसा वपुषा गिरा, उरसा शिरसा चैव मनसा वपुषा गिरा। मैं कोशिश करता हूं यदि आपको ये डिस्प्ले कर सकूं तो, फॉन्ट्स का प्रॉब्लम होता है इसलिए लेट मी ट्राई। I think I'll be able to display this. Can you see it? नहीं दिखाई दे रहा है? Yes. यदि दिखता है तो थम्स अप करिए। उरसा शिरसा चैव मनसा वपुषा गिरा पद्भ्याम जानुभ्याम कराभ्याम नमस्कारोस अष्टांग उच्यते। उरसा शिरसा चैव मनसा वपुषा गिरा पद्भ्याम जानुभ्याम कराभ्याम नमस्कारोष्टांग उच्यते। सो आठ अंगों का इसमें समावेश होता है। उरसा, उर यानी सीना, छाती अपनी, उसको ऊर कहते हैं। शिरसा यानी मस्तक, कपाल, छाती, कपाल, मन, मन होना जरूरी है। मनसा, उरसा, उरसा शिरसा चैव मनसा वपुषा, वपु यानी शरीर, पूरे शरीर से, कंप्लीट बॉडी। गिरा यानी वाणी, वाणी से। पद्भ्याम, पद यानी पांव। जानुभ्याम, जानु यानी घुटने, योग में जानु शीर्षासन है, तो जानु बस्ती है यदि आपने सुना है तो, जानु यानी घुटने। और कराभ्याम, कर यानी हाथ, तो उरुषा शिरसा चैव मनसा वपुषा गिरा पदभ्याम जानुभ्याम कराभ्याम नमस्कारो अष्टांग उच्यते। इस तरीके से जो नमस्कार किया गया है उसको अष्टांग कहा जाता है, यानी जो साष्टांग हम जो कहते हैं ना, वो साष्टांग यानी कि ये साष्टांग है कि इसमें ये आठ हमारे शरीर के अंग उपांग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये मात्र शारीरिक क्रिया नहीं है, इट इज नॉट जस्ट ए बॉडीली मैकेनिकल एक्शन। उसमें साधक के मन में जो इच्छा है कि संसार के जो दुख और द्वंद्व जो है उसको पार करके परम शांति मिले ताकि हम परमात्मा से एक रूप हो सके, इसलिए बिल्कुल पूरी जागरूकता के साथ, दीनता के साथ, श्रद्धा और अनन्य भक्ति से इस तत्वविद गुरु की शरण में जाना है। यानी नमस्कार, साष्टांग नमस्कार यानी शरणागति, अहंकार का समर्पण। ये अहंकार का समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं बनेगी। नीचवत सेवे त सद्गुरुम, नम्रता सरलता जिज्ञासु भाव होना जरूरी है और अपने आप को उनको समर्पित कर दें, उनके अधीन हो जाए। अभी ये जो श्लोक है ना और इसका जो अर्थ जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका यूज के बजाय मिसयूज ज्यादा हो रहा है। गुरु प्रसन्न हो वैसा काम करना चाहिए, आजकल ये जो अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मेरी बात नहीं है, स्वामी सच्चिदानंद जी ने अपने गीता रहस्य जो पुस्तक है उसमें जो लिखा हुआ है उसका एक अंश मैं आपको सुना रहा हूँ। उसमें भगवान अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं, कहते हैं कि पहले तुम तत्वद्रष्टा ज्ञानी पुरुष को ढूंढो और ये मिलना ही बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है ऐसा कोई मिल जाए, क्योंकि बनावट करने वाले दंभी आडंबरी ढोंगी लोगों थी यदि आप बच सकते हैं तो ही तत्वदर्शन आप प्राप्त कर सकोगे। जैसे बाजार में एडल्ट्रेशन होता है और शुद्ध चीज मिलना आजकल मुश्किल हो गया है, वैसा ही एडल्ट्रेशन आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा है। तो ये दंभी और पाखंडी लोग जो हैं वह लोगों को शिष्य बनाने के लिए तरह तरह के आडंबर रचाते हैं और यदि उनसे आप बच सको तो ही सच्चा तत्वद्रष्टा ज्ञानी पुरुष आपको मिलेगा। और ऐसे आडंबरी जो लोग होते हैं वह अपने नाम के आगे बहुत सारे तखल्लुस लगाते हैं। अपना अपना खुद ही दिए गए इल्काब लगाते हैं और भव्य आसन पर विराजमान होते हैं और आपको साक्षात्कार करा देंगे या तो शक्तिपात करा देंगे, कुंडलिनी जागृत करा देंगे वगैरह, वो ये करते रहते हैं, अपनी जात को अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। और ऐसे प्रदर्शनकारी आडंबरियों से जो अपने आप को बचा सकता है वही तत्वदर्शी को प्राप्त कर सकता है। बाकी सबको अपने अपने वाड़े में ये करने के लिए भेड़ बकरी चाहिए। માતે એવું છે ને કે આપણા વાડાનું બહુ ઘેટું બીજાના વાડા હોયું ન જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું। ઇસ પ્રવૃત્તિ મેં જો લોગ પડે હૈ ઉનસે બચે રહેના હૈ ક્યોંકિ જો સચ્ચા તત્વદર્શી હૈ ઉસકા કોઈ અપના સંપ્રદાય હોતા હી નહીં। જિસને અપની સંસ્થા અપના સંપ્રદાય બના કે રખા કે સમજ લીજિએ કે ઉસમે કુછ સ્વાર્થ હૈ। ઓર जो वाड़ा मुक्त है, जो वाड़ा मुक्त कराते हैं, ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी के पास तुम जाओ, इसका ध्यान रखना। अब ये एक हेवी डोज है, इसलिए मैंने सच्चिदानंद जी ने जो लिखा है वो गुजराती में लिखा है, मैंने आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके सुनाया। तो इस बात को यहाँ विराम देते हैं। हमारे मॉनिटर साहब बहुत अच्छे हैं, वो समय समय पर हमें बताते रहते हैं कि अभी जो एकादशी गई ना तुलसी विवाह, देवउठी एकादशी, उसके बारे में कुछ बात करें। और हमारे एक साध्याय ने भी फरमाइश करी है कि इस क्योंकि आ देव दिवाली छे ने भगवान ना अपने लगन कर्या ने एटले के स्वीट डिश तो आप भी जोईए। तो पहले इन सबको वंदन करते हैं कि हमें ये सारे सुझाव देते रहते हैं। पहले इस तुलसी विवाह को जरा देख लेते हैं क्या है। आप कहानी तो आपको मालूम है, फिर भी मैं दोहरा देता हूं कि समुद्र मंथन में जो जालंधर नाम का जो एक राक्षस था, उसके साथ वृंदा नाम की कन्या का विवाह हुआ। और वृंदा विष्णु की बड़ी भक्त थी, लेकिन योगानुयोग क्योंकि उस राक्षस से विवाह हुआ तो वह पतिव्रता भी थी। तो एक तो भक्ति की शक्ति और दूसरा ये पतिव्रत की शक्ति, दोनों होने की वजह से, वृंदा के पातिव्रत्य की वजह से जालंधर को बहुत बड़ी अगणित शक्ति मिल गई एंड ही बिकेम अजय हो गया, इनकॉन्करेबल हो गया। और ये राक्षस लोगों का यही नाटक होता है, जब ये शक्तिशाली हो जाते हैं, परमात्मा से भगवान से वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर जैसे वो भस्मासुर शिव जी के पीछे दौड़ा था ना, यानी फिर वो अपना विवेक खो बैठते हैं और फिर अनाचार शुरू कर देते हैं। तो जालंधर ने भी तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, पाताल पृथ्वी स्वर्ग में भी अपना साम्राज्य कर लिया, और ये देवों को परेशान करने लगा। अभी देव को तो अभी जा जाके दौड़ दौड़ के कहाँ जाएंगे, गए विष्णु के पास, भगवान अभी इसका कुछ करो, इलाज करो। तो विष्णु ने देखा कि ये वृंदा का जो पातिवृत्य है उसकी शक्ति से जालंधर अजय हो रहा है, और यदि वृंदा का पातिवृत्य का यदि भंग हो तो ही जालंधर मर सकता है। अभी इसमें हमें तात्विक रूप से बात को इस तरीके से समझनी है कि ये वृंदा का पातिवृत्य भंग करना यानी कोई ऐसी हमारी सांसारिक एक्टिविटी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हम वृंदा की जो सही शक्ति जो थी वह विष्णु के प्रति, भगवान के प्रति उसकी जो भक्ति थी, उसकी जो श्रद्धा थी, उसका बल था। और भगवद गीता में भी भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है, याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। भक्ति को उन्होंने anyway, पतिव्रता को और क्या शब्द है उसके लिए, कुछ यदि याद आ रहा है तो कहिए। और ये चेन उठे नहीं anyway। अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, जिस भक्ति में व्यभिचार नहीं है, यानी परमात्मा के सिवा किसी और के प्रति ध्यान नहीं है। तो जालंधर के प्रति पातिव्रत्य का व्रत तो था ही, लेकिन ये अव्यभिचारिणी भक्ति की वजह से जो वृंदा की शक्ति जो जालंधर को मिल रही थी, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना होगा, इसलिए विष्णु ने जालंधर का स्वरूप धारण करके वृंदा के पातिव्रत्य का भंग किया। बट इट इज नॉट ए फिजिकल एक्ट, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं। और ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, कई शास्त्र की बात मैं नहीं कर रहा, अभी जो बात कर रहा हूँ सब मेरा इंटरप्रिटेशन आ रहा है, यानी कि जो जो जो मुझे भगवान ने सुझाया है कान्हा ने, वो बात मैं आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि ये सब क्या है, नहीं तो बोलेगा भगवान विष्णु को क्या पड़ी थी कि वो वृंदा का पातिव्रत्य भंग करने के लिए गए वगैरह वगैरह ना, फिर वो हम वो विष्णु के बारे में कुछ ना कुछ सोचने लगेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली अव्यभिचारिणी भक्ति जो वृंदा की थी, उसकी जो शक्ति मिल रही थी जालंधर को, उसका कहीं ना कहीं यदि विक्षेप हो जाए तो ये जालंधर मरे। तो विष्णु ने वृंदा की जो एक कॉन्सेंट्रेशन था, जो भक्ति था, वो को बाधा, उसमें कंसंट्रेशन में बाधा डालने के लिए जालंधर का स्वरूप धारण किया और कुछ सांसारिक बातों में वृंदा को उलझा के रखा। और जैसे ही वृंदा का ध्यान भक्ति से हटा, तो वहां जालंधर जो युद्ध कर रहा था देवों के साथ, वहां से उसका मस्तक गिरकर वृंदा के इसके पास आया। वृंदा ने देखा कि मेरा पति अजय है, उसकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती, कैसे हुआ? तो क्योंकि वृंदा विष्णु की ही भक्त थी, भगवान की ही भक्त थी, और भगवान तो भक्त का कल्याण ही चाहते, तो विष्णु वहां प्रकट हुए, जालंधर के स्वरूप में थे वहां, तभी विष्णु प्रकट हुए। वृंदा इस कंफ्यूज कि जालंधर मेरे सामने खड़ा है और वहां ये जालंधर का मस्तक यहाँ आ रहा है, इसमें है क्या नाटक? तो वहां वो जालंधर के स्वरूप में जो विष्णु वहां आए थे, वो वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये कार्य मेरा है, ये मैंने करा। तभी वृंदा गुस्से में आ गई और उसने विष्णु को श्राप दिया कि जैसा मेरे पति से मेरा वियोग हुआ, वैसे तुम्हारा अपनी पत्नी से वियोग होगा और तुम पत्थर बन जाओ, पत्थर दिल के हो तुम। तो भगवान तो जो है ना, वो भक्त के मन की मनीषा को बराबर पहचानते हैं, और भगवान अपना एक मान तोड़ के भी भक्त का मान रखते हैं। जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि आज मैं कृष्ण को आत्मशस्त्र उठाने को मजबूर करूंगा, कृष्ण ने रथ का पहिया महाभारत के युद्ध में उठाया था। तो भक्त की बात रखने के लिए परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जैसे महाभारत में हुआ। तो विष्णु ने वृंदा के मन की बात सुन ली, तो वो शालिग्राम के रूप में, अभी विष्णु तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। पर लेकिन वृंदा की बात, अपने भक्त की बात, इतने जो अठंग भक्त है उसकी बात व्यर्थ न हो जाए, इसलिए वो शालिग्राम बन गए। और तभी वृंदा ने वो जालंधर का मस्तक अपनी गोद में लेकर सती हो गई, भस्मसात हो गई, और उसकी जो शरीर की जो राख थी उसमें से पौधा जो खिला वो था तुलसी। लेकिन उसने जब आत्मविलोपन किया, सती हुई, उसके पहले देवों ने जाकर वृंदा से प्रार्थना करी थी कि ये श्राप तुम अपना वापस ले लो, इतना कड़ा श्राप तुम विष्णु को मत दो। तो वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, उसका शमन हुआ और तुलसी के पौधे के रूप में वहां प्रकट हुई। और विष्णु ने कहा कि आज से मेरी पूजा में तुलसी का पवित्र रहेगा, और इसकी वजह से भगवान विष्णु की पूजा में हम हमेशा तुलसी को अहमियत देते हैं। और ये शालिग्राम के रूप में भगवान ने तुलसी से विवाह किया, ये हमारा तुलसी विवाह। तो इसको हम बड़ी धामधूम से मनाते हैं, इस विवाह को हम भी सेलिब्रेट करते हैं। एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसके भी जो भाव हैं, अभी इसका रचयिता मुझे मालूम नहीं है कौन है, रचना कुछ ऐसी है, काले पर्णाविश गोपी कुंवर ने सीधी सीधी रचना है, आला ते लीला वास मगावो तेनो ते मांडवो रूपी कुंवर ने, मारो तो कान कुंवर घोड़ले चढ़से मस्तके फुलड़ा ने टोपी कुंवर ने, श्री राधा जी जारे मंडपे पदारशे रहशे मांडवड़ो ओपी कुंवर ने, श्री वल्लभ ना स्वामी छो शामिया तन मन धन दऊ सोपी कुंवर ने। बस इतनी छोटी सी रचना है, लेकिन थोड़ा उसका रसास्वाद कर लेते हैं। अभी यहां जो गोपी है, यदि आप गोपी शब्द की व्युत्पत्ति, मैं शायद कुछ 5-7 मिनट ज्यादा ले सकता हूं, 10 मिनट। गोपी शब्द की जो व्युत्पत्ति है, गोभी ही पिबते कृष्ण रससा गोपी, बराबर, यानी कृष्ण को ही जो अर्पित है वो गोपी है। और यहाँ ये गोपी और कोई नहीं, हम हैं, जीवात्मा है। काले पर्णाविश गोपी कुंवर ने, इस गोपी का विवाह हमें कृष्ण से करना है, इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ विवाह करना है, काले पर्णाविश गोपी कुंवर ने। और फिर उसके लिए आला ते लीला वास मगावो तेनो ते मांडवो रूपी कुंवर ने, यानी कि उसके लिए जो भी अंदर से तैयारी चाहिए, ये जो मंडप जो है वो मंडप क्या है, शुद्धता का प्रतीक है, ये शुद्धता हमें अपने में लानी है, आ मांडवो अंदर सजावानू छे, अपने अपने हृदय की गुफा में ये मंडप को सजाना है। मारो तो कान कुंवर घोड़ले चढ़ से मस्तके फुलडानी टोपी कुंवर, इसमें कांजी की सौंदर्य का वर्णन है, जो घोड़े पर बैठकर आएगा और उसके मस्तक के ऊपर फूलों की टोपी रहेगी, फूलों का ये रहेगा, सहरा रहेगा। और अभी आगे जो कहते हैं वो बहुत भावात्मक है, श्री राधा जी जारे मंडपे पदार्शे रहेशे मांडवड़ो ओपी कुंवर ने, जब राधा जी जब मंडप में आएंगी तभी मंडप की शोभा न्यारी हो जाएगी। अभी दूल्हा कौन है, कृष्ण है, और मंडप में राधा जी के आने की बात है, और हमें मालूम है कि कभी भी राधा जी का कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ है। ले कन्या पधराव सावधान मां, राधा जी ने पधरावा मां नथी आवता, अहीं अपना जीवात्मा ने कन्याने रूपे पधरावानो छे अने राधा जी साक्षी रूपे त्यां छे, ये मेरा भाव है। राधा जी की साक्षी में, क्योंकि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया की जो बात है ना, समर्पण, राधा जी जो है संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। श्री राधा जी जा रहे मंडपे पदार्शे रहे मांडवलोपी कुंवर में, हमने जो अंदर मंडप तैयार किया है उसमें जब राधा जी की पधरामणी होगी, जब राधा जी आएंगी, यानी कि संपूर्ण समर्पण का भाव आएगा परमात्मा में, तब क्या होगा? श्री वल्लभ ना स्वामी छोशा मलिया तन मन धन दहूं सौंपी कुंवर ने। वल्लभ के स्वामी हैं आप, किसी वैष्णव संप्रदाय के किसी रचना करके रची हुई है, नाम मुझे याद नहीं है, पता भी नहीं है, और मेरे पास कैसे है उसकी भी थोड़ी थोड़ी सी पूर्व भूमिका आपको दे दूं। दहिसर में एक मेरे बहुत परम स्नेही है, परम भगवतीय हैं, बिपिन भाई झवेरी करके, जिनके पास मैं हवेली संगीत सीखने जाया करता था। तो जब भी वो संगीत उन्होंने सिखाना शुरू किया तो सबसे पहली रचना जो उन्होंने मुझे सिखाई वो ये थी। तो मैं उनका यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इन्होंने ये पहली रचना उन्होंने मुझे सिखाई, फिर इसमें जो भाव आए वो मेरे मन के भाव है जो भी मैंने आपके सामने बताए वो, लेकिन उसको गाने का जो भाव जो है वो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये केसियो का एक इंस्ट्रूमेंट जो मुंबई में मेरे पास है उसके ऊपर बजाया हुआ है, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक हमारे साध्या के साथ बीच में एक चर्चा हुई थी कि संगीत एक ऐसी चीज है कि जो हमें अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ के रखने में बहुत उपयुक्त होता है, और इसका ये जो आनंद स्वयं ले सकते हैं जिसमें आपको किसी और की मौजूदगी की जरूरत नहीं है, और ये जो संगीत जो वहाँ बजाया है वो पूरा इसमें, और कोई दूसरा व्यक्ति इसमें नहीं है, गाने वाला बजाने वाला परकनिस्ट इंस्ट्रूमेंट सब जो है वह खाली एक ही इंस्ट्रूमेंट, वो जो कैसियो जिसमें वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स की फैसिलिटीज है, तो तबला भी वहीं से आया है, जो भी बज रहा है वो सब वहीं से आया है, शहनाई बज रही है वो भी वहीं से आया है, तो अकेले बैठकर ये गाया था और ये गाकर मैंने बिपिन भाई को रिकॉर्डिंग सुनाई थी जो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, ज्यादा नहीं है, सुनाई देता है तो जरा थम्स अप कर दीजिए। काले परिणाविष्ट गोपी कुंवर ने श्रीवल्लभ ना स्वामी छो सामिया तन बन धन सौ सौंपी कुंवर ने। जब राधा जी का आशीर्वाद हमें मिलता है, संपूर्ण समर्पण का भाव जब जागृत होता है, तभी तन मन धन सब परमात्मा के ऊपर उभार देते, सब भूल जाते, फिर संसार की कोई अहमियत नहीं रहती। सो इस बात के साथ ये तुलसी विवाह हमने हमारे तरीके से देखा, अध्ययन किया उसका। आइए प्रार्थना करके सत्र को विराम देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुदेव कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं और वही परमात्मा के साथ हमारा विवाह होता रहे, हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले इतवार को फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।